أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام ذي الجلال والإكرام، شرع الصيام لتطهير النفوس من الآثام، وجعل شهر رمضان سيد الأيام، فضاعف فيه الحسنات والأجور، وجعل فيه فرصة للتقرب من العزيز الغفور. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير من صلى وسام وداوم على الخير واستقام، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام. أما بعد، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك يني دقلو ginaaw biñ santé bour bi tabaarak wa ta'ala ci bépp xéewal boo xamantene bi xéewale nañu ko di julli si suñu sang Mohammed alayhi salaatu wasalaam. Ñu dellsi waat ak yéen ci suñu waxtaan bi nga xamantene bi moom lañu fas yéene di amal bis bu nekk ci weeru koor wi, muy maa saimat, ànd ak wayi woor yu jigéen yi, di jégalu bour bi tabaaraka wa ta'ala, di leen jégalu yéen ñi ñuy déglu ci ñaari fan yi nga xamante ne bii amoon nañ ay ngant ba mujjeewuñ ko amal. Di wax ne rek tey dellsiwaat nañ ak yéen fas yéene àggale tomb yi nga xamante ne bii moom lañu jëkkee woon insha allah, muy laay biirante yi nga xamante ne bii ñu ngi koy jokkalante ak suñu mbokku jigéen yu julli di nga xamante ne bii ay way woor lañu. Ñu waxoon ci waxtaan bale passé ne dañu war a sant buur bi tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee weeru koor. Waxoon nañ ci ne aussi ñu bañ di bëril lu ñuy lekk ci weeru koor bi, ndax loolu taxu tëjug weeru koor. Waaye tey insha allah fàttali bi nga xamante ne bii wala laay biire bi nga xamante ne bii moom la ñuy laay biirante ak yéen mooy ñuy moytandiku nelaw yu bëri yi ci weeru koor. Ñu moytandiku nelaw yu bëri ci weeru koor, rawatina nelaw yi nga xamante ne bii sax daf ñuy yóbbee ba ñuy faate waxtu julli. Ndax li ëpp ci jigéen ñi, dangay gis weeru koor wi yépp daanikaam surtout ak ni mu tombeeg vacance bi nii dañuy veyee guddi gi, nekk ci télé yi, nekk ci waxtaan yu ñàkk fayda yi, nekk ci lido yi, nekk ci jeu yi, bañ ne asalaatu xayrun mina naw mi ñu door a dem tëddi. Bu ko defee nag waxtu tisbar soo moytul dinañ ko faat boole koog takusaan, wala ñu faat takusaan boole koog timis. Te loolu wax dëgg yàlla gàttañ lu la ci àqu buur bi tabaraka wa taala, gàttañ lu la tamit ci yaa ngi xañ sa bopp xéewal bu mag a mag a mag boo xamante ne bii ëllëg di nga ko réccu. Ndax buur bi tabaraka wa taala daf la indil weeru koor ngir nga njëkkante ci lu baax, ngir nga yokk say tuyaaba. Kon yaakaar naa ne lii kon bu ñu ko defee rek day nekk loo xamante ne bii lu ñuy xañ ay tuyaaba yu bëree bëri bëri la. Même bu fekkente ne bii waxtu yi sax dafa jot nga jug ko julli ko ba pare delluwaat te di nelaw, mbokk mi jigéen mi loolu nekkul lu gën. Ndaxte dañu nekk ci weer woo xamante ne bii weeru njëkkante la, weeru njëkkante ci def lu baax. Tey dañuy xool ñun fii opérateurs yi fi nekk, kenn ku ciy def promotion muy Tigo, muy Orange, mbaa Expresso, ku ko yëg rek surtout boo yëgee ne 100% la, di nga def tout pour nga dem jënd crédit, nga def sa portable pour boo amee, boo jëndee 1000F nga am 2000F. Mais weeru koor moom mooy weer bi nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala defal ñu promotion. Lépp luñ ci def rek da koy doubler ay double yoo xamante ne bii kenn du xam nu mu toll. Kon waruñu koo wax dëgg yàlla sàgganee ci ay nelaw wala ci ay toog ci ay grand place yoo xamante ne bii dafa yàq tuyaaba boobu. Kon weeru koor weeru njëkkante la ci li nga xamante ne bii moom mooy jaamu buur bi tabaraka wa taala, nekk weer boo xamante ne bii dañu koy def weeru nelaw wala yeneen caaxaan. Beneen bi ci des mooy nga fexe ba profito ci bis yi nga xamante ne bii moom la yàlla wërsëgalee ci weeru koor, muy nag ay bis yu néew trop sax, ay bis yu néew la. Ndax boo xoolee at bi nekk 365 jours, 30 jours rek wala sax yenn saay du ko mat 29 jours moom la la buur bi tabaraka wa taala may mu nekk promotion boobu muy weeru koor bi. Kon nga fexee góorgóorlu ci bis yu néew yii, ci fan yu néew yii, ci benn weer bii, ba nga fexe ba weer bii ëllëg yowmal xiyaam ak bis yi néew yii ëllëg yowmal xiyaam soo taxawee ci sa kanam borom tabaraka wa taala ñoom itam ñu ñëw taxaw. Bis ba nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala di wuññi di génnee lépp lu nekkoon ci bàmmeel yi, bis bi nga xamante ne bii moom la yàlla di génnee lépp lu nekkoon ci dënn yi ci ay secret, bis boobu nga fexe ba tey bis yu néew yi ñëw taxaw ci kanam buur bi tabaraka wa taala di la seedeel. Ñëw taxaw ci kanam buur bi tabaraka wa taala ngir di la ram, te loolu mënuñu koo amee ci ay nelaw, mënuñu koo amee ci nekk di jouer soo ba jant soo ci bis yu màgg yi, mënuñu koo amee ci leen lu dul ci góorgóorlu topp buur bi tabaraka wa taala suñu kemtalaay kàttan. Kon ñu fexe ba buur bi tabaraka wa taala gis ci ñun lu baax ci bis yu néew yi, te ñu ñaan buur bi tabaraka wa taala mu nangul ñu ko, ndax kat loolu jëf ju baax jooju ñuy jëf tey ñaan yàlla mu nangul ñu ko. Loolu moom mooy mandarga ragal yàlla bi nga xamante ne bii moom la yàlla di wax ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, yàlla kat buy nangul ay jëf way ragal yàlla yi la koy nangul. Ñi nga xamante ne bii bi ñu koy def seen jëf yooyu ñu ngi ko defee ak ragal yàlla. Te it bu ñu fàtte ne koor gi li taxoon yàlla farataal ko ci ñun mu bari mu néew du dara lu dul ngir ñu ragal yàlla. Te yaakaar naa ne aaya boobu ñun ñëpp yàgg nañ di ko dégg bi yàlla di wax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun. Kon ngir ñu am jëlee ci ragal yàlla moo tax buur bi tabaraka wa taala wërsëgalee ñu weer wu màgg wu tedd wi. Kon ñu war cee góorgóorlu ci bis néew yi ba nga xamante ne bii ëllëg yowmal qiyaam buur bi tabaraka wa taala wala bis yi dinañ ñëw taxaw defendre ñu kanam buur bi tabaraka wa taala ba suñu aljanna mën cee taxaw. Beneen bi ci des mooy ñu bañ a def, muy juróomeel bi mooy ñu bañ a def suñu bis yi ñuy woor ak bis yi ñu woorul mu nekk benn. Ñu bañ a jël weeru koor wii melal ko ne comme yeneen weer ya nga xamante ne bii nekkut weeru koor, ndax mbokk mi soo wooree say nopp daa war a woor, waroo cee déglu darawul bon. Te li metti nag mooy tey da ngay gis koo xamante ne bii mi ngi woor mais mi ngi passe temps am ci déglu musique ba, mi ngi passe temps am ci déglu la nga xamante ne bii daf koy lor wala dafay wàññi diineem wala dafay wàccee ngëm yàllaam, waaye nekkul loo xamante ne bii lu koy yokk la. Kon soo wooree say nopp daa war a woor, woor ci bàyyi lépp loo xamante ne bii naka sudul noonu la mu bañ kaa déglu, lépp loo xamante ne bii day wàññi tiyaaba kooram mu bañ koo déglu, lépp loo xamante ne bii day dox diggam ak topp yàlla mu bañ kaa déglu. Waaye tamit ay noppam woor ci déglu li nga xamante ne bii moom mooy alquran, di déglu alquran, di déglu lépp loo xamante ne bii tudd buur bi tabaraka wa taala ak bàkku ko ak kañ ko la, di déglu lépp loo xamante ne bii luy waaraate la, loo xamante ne bii lu koy jegeñal ci buur bi tabaraka wa taala, lu koy yokk njëriñal àdduna ak alaxira. Soo wooree mbokk mi say bët dañoo war a woor ci xool booleem loo xamante ne bii boo ko xoolee buur bi tabaraka wa taala dina la ci bindal bàkkaar, wala loo xamante ne bii soo ko xoolee dina wàññi sa tuyaabay koor, nga góorgóorlu ba doo ko xool. Te nga jël sa xef yi tegal ma ko ci sa gët yi, tegal ma ko ci téere buur bi tabaraka wa taala bi nga xamante ne bii moom la ñu wàcceel ci weeru tedd wii. Alquran di ko buur bi tabaraka wa taala di wàccee, mi ngi ko wàccee ci weeru koor. Kon weeru koor weeru alquran la. Kon sa bët yi nga la waay bu mu teggeeku ci téere bu tedd bii di alquran ci weeru tedd wii di weeru koor. Yonente bi alayhi salaatu wa salaam ci weer wii ñu nekk Jibril da daan wàcc alayhi salaam mu daan jàngalante ak moom ak alquran, muy nafar ak Jibril di jàng alquran. ndax weer wi mooy weeru alquran. Te bul fàtte ne comme ni ñu ko waxee rek promotion la boo xamante ne bi bu fekkente ne bi tey yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa wax ne képp ku jàng benn xarf ci téere buur bi tabaraka wa taala yàlla dina la ci bindal fukk tiyaaba. Waxuma alif laam mim xarf la, waaye alif xarf la, laam xarf la, mim ga xarf la, mu nekk fanweeru tiyaaba. Kon jàppal na te yow soo ko jàngee ci weeru koor woowu au lieu ngay am fanweeru tiyaaba ci alif laam mim boobu mais di nga ci am 60 wala ba 90 tiyaaba. Kon suñu bët yi ak suñu laamiñ yii laamiñ itim dafa war a woor, dafa war a woor ci jëw, dafa war a woor ci rambaaj, dafa war a woor ci fen. Te loolu yépp tey ñun maal asaf da ngay gis day am ci ñun jigéen ñi, ndax barab yi ñuy toog la xam nga woor ba pare groupe boo dajaloo di dem toog ca taatu garab gi gën a féex ci koñ ba ku romb nga jëw. Ndax tooguñu jotaay boo xam ne bu fekkoon tane bi sax jotaayu lislaam lay doon, jotaay boo xam ne jotaayu zikr lay doon, jotaay tudd yàlla fàttalante diine lay doon, konoon sax du am problème. Waaye jotaay ba toog la kenn romb nga wax, kële wax, ki ci des wax, bu ko defee sos commencé, fen yi commencé, jëw yi commencé na, rambaaj yi commencé na ci bëccëgu weer wu tedd wi nga xamante ne bi moom mooy weeru koor, nekk weer woo xamante ne bi dañ cee war a njëkkante ci def lu baax ak wax lu baax. Kon suñu bët yi nañ ko teg ci téere buur bi tabaarak wa taala, suñu làmmiñ yi nañ koy nekk di ko répétéloo li nga xamante ne bi moom mooy tudd buur bi tabaarak wa taala, ngir yokk suñu tiyaaba ci weer wi, ngir yokk suñu tiyaaba ci weer wi nga xamante ne bi bu ñu rawee est ce que dinañ ko àggale sax ba pare, est ce que ren incha allah dinañ ko wóor ba mu jeex. Loolu la ñuy ñaan buur bi tabaraka wa taala. Waaye tey bu ñu rawee ren jii est ce que déwén dinañ ko dabaat, est ce que kenn ci ñun mën na assurer boppam ne déwén dina fekkee weer bi ba mën a lépp lu ko rawoon ci weeru ren bi mu remplacé ko wala mu def lu ko raw. Loolu yépp nekk loo xamante ne bi kon wóor la mbokk mi, moo tax ñu góorgóorlu bis bu ñu ci fekk rek ci weer wi, bis bu ñu ci fekkee rek ñu yaakaar ne duñ fekkee ëllëg ba loolu war ñoo mën a ñaax ba ñu mën a gën a góorgóorlu ci topp buur bi tabaarak wa taala ci weeru màgg wi. Lii mooy li nga xamante ne bii moom lañ doon laay biirante ak yéen. Ñuy ñaan buur bi tabaarak wa taala yàll nañu may dégg ak topp, di ko ñaan moom buur bi tabaarak wa taala yàll nañu nangul suñu koor, nangul ñu suñu julli, nangul ñu suñuy ñaan, nangul ñu bépp mbooleem jaamu yàlla boo xamante ne bii def nañ ko. Te itam ñu koy ñaan lépp lu ñu def rek yàlla nañ ko def ak yéene bu sell, yàlla wërsëgal ñu def ko ak yéene bu sell, ñu def ko ngir rek sàkku ci moom jëmmam ju tedd jooju moom buur bi tabaraka wa taala mën na ko yàlla nañu ko defal. Aqulu ma tasmaun wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.